हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। मंत्र पढ़ते हैं दोनों। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयो श्रेयया दानस्य साधु भवति, हीयते अर्थाद्यावु प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनोऽस्यमेत, तौ सम्परीत्यभिविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते। स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः, नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो, यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वेदवत् संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, दो मार्ग है, एक श्रेय का और एक प्रेय का, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अन्यत श्रेय का मार्ग अलग है और प्रेय का मार्ग अलग है। श्रेय के मार्ग में विद्या हमारा प्रायोजक तत्व है, समझदारी, और प्रेय के मार्ग में अविद्या। श्रेय के मार्ग वाला दूरदर्शी होता है, दूरदृष्टि वाला होता है, और प्रेय के मार्ग वाले को तत्काल लाभ चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा भविष्य आगे की बात उसको समझ में नहीं आती। यह जो श्रेय का मार्ग है उसके चित्त में प्रयोजन आत्मकल्याण होता है, भगवत प्राप्ति होती है, मन की शांति होती है, और प्रेय के मार्ग वाले के चित्त में मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पशु, यह बैठा होता है, पुत्र पशुन आदीन। इस प्रकार से ये दोनों मार्ग हैं, दोनों बिल्कुल पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। जो बुद्धिमान है वो दोनों को अलग अलग करके समझता है, तौ सम्परीत्य, दोनों की परीक्षा करता है, विवेक करता है, विचार करता है, और खूब विवेक करके प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वरण कर लेता है। जो बुद्धिमान है, विवेकी है, समझदार है, जो मंद बुद्धि वाला है इतना अभी उसके भीतर विवेक की सामर्थ्य नहीं है, वो योग और क्षेम के लिए प्रे का वर्णन करता है। योग क्षेमात, यह जो श्रुति भगवती ने कहा, योग माने कुछ चीज़ें हैं जो प्राप्त नहीं है हमको मिल जावे, अभी अभी मिल जावे, और जो मेरे पास अभी है वो मेरे पास ज्यों का त्यों सुरक्षित रहे, बस इस दृष्टि में फंस करके वो प्रे के मार्ग पर चला जाता है। तो जो प्रेयार्थी है वो योग क्षेम का चित्त में बैठा हुआ भाव है, उसके मन में योग क्षेम चाहिए, और जो श्रेय को चाहता है उसकी दृष्टि में परम प्रयोजन, परम हित, आत्मस्वरूप की अनुभूति है। नचिकेता के लिए यमराज जी कहते हैं, सात्वम सात्वम प्रियान प्रिय रूपांश्च कामन, ये तीसरा मंत्र था। नचिकेता तुम वैसे धीर हो, जो मैंने कहा था धीरो ही, जो धीर पुरुष है तुम धीर पुरुष हो, तुम मंद नहीं हो। सात्वम सामान्य, जैसा मैंने पहले बताया लक्षण कि धीर पुरुष श्रेय मार्ग का वर्णन करता है, वह तुम धीर पुरुष हो, बुद्धिमान हो। क्यों? प्रियान प्रिय रूपांश कामन, प्रिय लगने वाली जो प्रिय प्रिय वस्तु ये हैं जीव को, जो बहुत प्रिय लगती हैं, कौन सी? पौत्र बेत्र धन साम्राज्य इत्यादि, उन समस्त कामना वाली चीज़ों को अभिध्यायन अत्यसराक्षी। हे नचिकेता, अभिध्यायन माने विचार करके, चिंतन करके, चिंतन करके, विचार करके तुमने उसको छोड़ दिया। अत्यसराक्षी माने किनारे कर दिया, नहीं चाहिए हमको, ठीक है बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी घृणा भी नहीं है और हमको उसको ज़रूरत भी ही नहीं। अत्यसराक्षी किनारे कर देना, त्याग देना, बिल्कुल हमको चाहिए नहीं बस। तो तुमने जो बहुत प्रिय लगने वाली वस्तु, प्रिय माने किसको? बोले विषय इंद्रियों को प्रिय लगते हैं, मन में शोभनत्व का भाव होता है और बुद्धि उससे तृप्त महसूस करती है। इंद्रियों को प्रिय लगती हैं इसलिए इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, मन के भीतर अध्यास होता है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, और बुद्धि उससे अपने आप को संतुष्ट महसूस करती है। बस इतने में जीव फंस जाता है, ये प्रेम मार्ग हो जाएगा। बुद्धिमान विचार करते हुए इनको किनारे कर देता है, तुम नचिकेता ऐसे हो। ना एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः, यहाँ जो श्रृंकाम शब्द है इसको श्रृंकाम दोनों को अलग अलग करना, श्री अलग है, श्री माने संसरण और क्री माने कुत्सित। पहले था श्रृंकाम माने माला, एक बार याद होगा ना, इसी उपनिषद में आया था, पहले श्रृंकाम का अर्थ किया था एक बहुत सुंदर सी माला। यहाँ दोनों शब्दों को अलग अलग कर लो, तो श्री माने संसरण, संस्कृति। ना एताम, ये जो हमने तुमको बताया सब प्रलोभन दिया, वित्त जमीन सोना चांदी घोड़ा हाथी, जो मैंने प्रलोभन दिया, इसमें माने इसमें सारे लोगों का संसरण हो रहा है। कहाँ? माने कुत्सित गति में, कुत्सिताम, जो मूर्ख लोग हैं इसी मार्ग पर चले जा रहे हैं। वित्तमयीम अवाप्ता, धन संपत्ति के पीछे, इसी में मज्जन्ति बहवो मनुष्या। कह रहे हैं एताम वित्तमयीम श्रृंखलाम न अवाप्ता, ये जो धन संपत्ति आदि वाली कुत्सित गति है, संसरण वाली गति है, इसको तुमने स्वीकार नहीं किया। जिसमें यस्याम माने जिसमें, जिस मार्ग पर मज्जन्ति माने डूब रहे हैं लोग, बाहवो मनुष्य, तुमने बहुत विचार का काम किया है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो, धीर हो, तुम श्रेय का वर्ण करते हो। भाष्य देख लेते, मंत्र का अर्थ बिल्कुल साफ साफ है, कठिन नहीं है। सा त्वम पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानो अपि प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपांश्च अप्सरा प्रवृत्ति लक्षणान कामान अभिध्यायन चिंतयन तेषां नित्यत्व असारत्वादि दोषान हे नचकेतो अतिश्राक्षी अतिसृष्ट्वा अतिसृष्टवान परित्यक्तवान अस्य अहो बुद्धिमता परित्यक्तवानस्य हो बुद्धिमत्ता तव न एताम अच्छा अवाप्तवानसि यहीं तक देख लो पहले हाँ सा तुम ऐसे हो नचकेता पुनः पुनः बार बार एक ही बार नहीं मैंने कई बार प्रलोभ्यमानो अपि मया प्रलोभ्यमानो अपि मेरे द्वारा मैंने तुमको कई बार प्रलोभन दिया किस चीज़ का प्रियान जो प्रिय लगने वाली चीज़ हैं क्या क्या प्रिय लगती हैं पुत्र आदीन माने यहाँ पर पूरा का पूरा पुत्र ऐषणा आ जाएगा पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा लोकैषणा वो सब का सब आ जाएगा पुत्र आदीना प्रिय रूपांश्च जो जीव को प्रिय लगती हैं अप्सरा प्रवृत्ति लक्षणान हमने तुमको कहा था ये अप्सराएं ले जाओ रथ ले जाओ ये वाद्य आदि ले जाओ इन सब का कामान जो मैंने बताया अभिध्यायन चिंतयन इनका सबका तुमने चिंतन किया विचार किया विचार करके तुमने यही कहा था कल ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं और जब तक हैं तब तक ये हमारे तेज का धर्म का वीर क्या शक्ति का क्षरण ही करते हैं विचार करते हुए तुमने इसको छोड़ दिया क्या विचार किया यहाँ पर तेषाम अनित्यत्व उन विषयों में आपने अनित्यत्व का विचार किया असारत्वादि दोषान उसमें तुमने विचार किया कोई सार नहीं अनित्य हैं और सार रहित हैं सार माने सार कैसे कहेंगे किसको सार माने अगर आप धान को कूटो तो उसमें से चावल मिलेगा चावल मिल जाएगा यही है ना लेकिन अगर कोई भूसा कूटे कि चावल मिलेगा भूसा कूटे कि चावल चाहिए तो कैसे मिलेगा उसको तो हम कहेंगे इसमें अब कोई सार नहीं अब उसमें उतने सार है कि आप पशु को खिला सकते हो लेकिन उसमें से चावल नहीं निकलेगा अब जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना दृष्टांत दिया बारी मथे घृति होय भरु सिकता ते रुतेल है ना बालू को आप कोलों में डालो तो तेल निकलेगा नहीं लेकिन अगर निकल भी आवे तो भी हो सकता है लेकिन भजन के बगैर शांति नहीं मिलती ऐसा उनका भाव है तो बालू का उपयोग है आप लोग तो बालू खरीदते हो बालू का उपयोग है जहाँ पर उपयोग है वहाँ पर है लेकिन बालू से अगर कोई तेल निकालना चाहे तो चाहे जितना परिश्रम करे तेल उसमें से निकलने वाला नहीं है इसको कहते हैं असार ये सारा संसार इसीलिए इसका नाम दिया संसार सम्यक रूपेण असारा अच्छी प्रकार से खोज के देख लिया अच्छी प्रकार से सोच समझ के देख लिया यहाँ कोई सार नहीं है इसीलिए नाम है इसका संसार चाहे जितना कुछ कर लो चाहे जितना पा लो चाहे जितना जो है आपका मान प्रतिष्ठा हो जाए फूल माला मिल जाए सब असार है असार असारत्व आदि दोषान हे नचकेता अत्यसराक्षी ऐसा विचार करके अत्यसराक्षी का अर्थ किया अतिश्रेष्ठवान परित्यक्तवान प्राक्ति परित्यक्तवानस्य हो यहाँ कैसे होगा कैसे निकलेगा अर्थ इसका स्वामी जी परित्यक्तवानस्य हो बालस्य एव बुद्धिमत्त्वम् आश्चर्य जनयत जनयत इति आशयेन आह अहो इति आहो इति हाँ तो वहाँ पर आहो शब्द है एक तरीके से उसका भाव लिया बालस्य एवं बुद्धिमत्त्वम् आश्चर्यम् जनयत इति आशयेन आह अहो इति टिप्पणी हाँ परितक्तवान वहाँ नाम में फिर हलंत लगेगा परित्यक्त कृदंत हो जाएगा ना कृदंत होगा तो प्रत्यक्तवान, तो इसीलिए टिप्पणीकार ने वहाँ पर लिया उसको जो है, इस प्रसंग को जो है। खैर आप लोग बस इतना समझ लो, वहाँ आत्यश्राक्षी मंत्र में है ना, आत्यश्राक्षी मतलब आत्यश्रेष्ठवान, खूब अच्छी तरह से आपने विचार कर लिया और विचार करके परित्यक्तवान, आपने इसको त्याग दिया, छोड़ दिया। अहो बुद्धिमत्ता, आश्चर्य है, हाँ आश्चर्य है तुम्हारी बुद्धि को। तव न एताम अवाप्त वानस श्रृंखलाम, तुमने इस जो कुत्सित गति है, श्रृंकाम श्रितिम कुत्सिताम, ये कुत्सित गति को, मूढ़ लोगों की गति को तुमने नहीं स्वीकार किया। मतलब मूढ़ जन प्रवृत्ताम वित्तमयीम धन प्रायाम, मूढ़ लोग ना समझ लोग जिस मार्ग पर जाते हैं उस पर तुम नहीं गए, भाव है। ताव ना एताम अवाप्त वानस, तुम इस गति को प्राप्त नहीं हुए। कौन सी श्रृंकाम माने श्रितिम कुत्सिताम, जिस गति को कुत्सित कहा, जिस गति को नीचे की गति को कहा, उस गति को तुमने स्वीकार नहीं किया। कौन लोग स्वीकार करते हैं, मूढ़ जन प्रवृत्ताम, मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग जिस मार्ग पर जाते उस पर तुम नहीं गए। वो मार्ग कौन सा है, वित्तमयी धन प्रायाम, जिस पर केवल पैसा रुपया संपत्ति सम्मान बस, उसका उस गति को तुमने प्राप्त नहीं किए। वो ऐषणत्रय न्यास हो गया ना, इसका पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, तीनों का त्याग। तो जिस गति में मूर्ख लोग जाते हैं उस गति को तुम प्राप्त नहीं किए। अहो तुम आश्चर्यमय हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी प्रज्ञा बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा, इस मार्ग में क्या होता है, कहते हैं यस्याम श्रितो मज्जन्ति सीदन्ति बाहवो अनेके मूढ़ा मनुष्या। यस्याम जिस मार्ग पर श्रितो, जिस मार्ग पर जा कर के, हाँ जिस मार्ग पर श्रितो माने सृष्टि हो जाएगी, श्रितो मज्जन्ति सीदन्ति ई श्रीमताम कुलेशु अवतीर्य भोगान भुंजाना एव कर्मण करवाम मृत्वाच स्वर्ग भोगान अनुभवाम ततः पुनः श्रीमताम एव। अच्छा कुछ लोग ये श्रुति कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं, आज के दिन हम खूब जो है बढ़िया राजमहल का सुख भोगेंगे, फिर राजमहल का सुख केवल भोगेंगे तो ये तो खत्म भी हो जाएगा ना, ये तो रुक भी जाएगा। तो बोले नहीं, थोड़ा सा पांच छह आचार्यों को बुला करके बढ़िया बड़ा यज्ञ कराएंगे, तो यज्ञ कराएंगे तो क्या होगा, तो आगे भी हमारा परलोक भी बढ़िया होएगा, वहाँ का फिर राजा बन जाएंगे। जब वहाँ का राजा बन जाएंगे तो बोले वहाँ का राजा का सुख भोगेंगे, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर आएंगे और फिर बड़ा सा यज्ञ करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। ये क्या हो गया, एक जो है गोल गोल चक्र हो गया, इसका नाम दिया श्रितौ मज्जन्ति। यहाँ हम जैसे आप लोग को रुपया कमाओ लेके बाजार जाओ, सामान खरीद के ले आए, फिर रुपया कमाओ फिर लेके जाओ होटल, फिर बढ़िया सुख पाओ, फिर आओ फिर कमाओ फिर जाओ, और लोग रोज़ रोज़ यही करते रहते, इसी को नाम दिया यस्याम श्रितौ मज्जन्ति, जिसमें संसार के सारे लोग पूरी तरह से बस डूब उतर आ रहे हैं। कमाया खाया यहाँ गए ले आए, हाँ बाहवो अनेके मूढ़ा मनुष्य, अनेक मूर्ख मनुष्य लोग जिस गति में डूब रहे हैं। मज्जन्ति माने होता है डूबना उतराना, बस दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, वो दृष्टांत दिया महात्मा की तुम्बी का, वो तुम्बी हो, तुम्बी हम लोग उसको कहते हैं जो लौकी का होता है, पीतल वाला नहीं, हाँ पीतल वाले को कमंडल बोलेंगे, जो हमारा काला वाला होता है उसको हम लोग चिप्पी बोलते हैं। तो वो तुम्बी बोलते हैं जो लौकी का बनता है, अंदर से उसका निकाल दिया, तो वो तुम्बी को लेके महात्मा गए स्नान करने नदी में, गंगा जी में, संयोग से थोड़ा लहर आई और तुम भी हाथ से गई छूट, अब तुम भी में पानी भर गया तो तुम भी गहरे में चली गई, महात्मा वो कमर भर पानी से ज़्यादा नहीं जाते, कहीं डूब ना जाऊँ, और तुम भी उनके सामने, वो तुम भी जो है अब उसमें पानी भर गया है, पानी भर गया तो एक बार नीचे जाती है, लेकिन लौकी का है तो डूबेगा नहीं, तो फिर ऊपर आती है, फिर पानी भरा है तो फिर लहर से नीचे जाती है, फिर ऊपर आती। महात्मा देख करके कहते हैं दुनिया के लोग बस ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, डूब रहे हैं और उतरा रहे हैं। तो श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति, जिस कुत्सित गति में आवागमन के चक्र में संसार के सारे लोग डूब रहे हैं। महाभारत का एक श्लोक है, भयस्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च। इस संसार में दिन भर में भय के दर्जनों स्थान हैं, भय स्थान भय के, सवेरे से शाम तक डर लगा रहता है। अशोक के हजारों हैं, रोना गाना चलता रहता है। दिवसे दिवसे मूढ़म, रोज रोज जो मूर्ख हैं वही इसमें डूबते रहते हैं, पंडित नहीं बुद्धिमान नहीं। हाँ, अभी डरा फिर डरा फिर डरा फिर डरा। और कितने सारे और कितने लोगों का टिकट ना होवे और ट्रेन पे बैठ जाऊँ तो, हाँ जो भी काला कोट पहन के आवेगा, हे भगवान, हाँ हमारा ब्रह्मचैतन्य से पूछो ये, और हम दोनों बेटिकट बैठ के आते है ना, बेटिकट बैठे थे से। अब आने वाला है, हाँ स्टेशन स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी तो हमारे डब्बा में आएगा फिर पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, अंदर बीपी बढ़ जाएगा। अरे राम, भय स्थान सहस्राणि, डरपोक लोगों का मार्ग थोड़े है। जो जरा सा खाकी का कपड़ा देख के डर जावे, लाल काला कोट पहन कर देख कर डर जावे, वो उनको लोगों का मार्ग नहीं है। चलिए जी अगला मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया है। अभी यही प्रसंग है, वही प्रसंग कौन सा है, दो, श्रेय और प्रेग। दूर में ते विपरीते विसूची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त, देखो दूरम एते विपरीत, दूरम एते ए दोनों बिल्कुल दोनों दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, फिर विपरीत, अच्छा दूर दूर होते हैं तो भी कम से कम एक ही दिशा में तो जाने वाले होते हैं, ये सड़क भी उधर जा रही है, वो सड़क भी उधर जा रही है, तो दूर दूर हैं कोई बात नहीं, ये सड़क से जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, सड़क से जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। बोले नहीं, विपरीते, एक पूरब जाता है और एक पश्चिम जाता है, बिल्कुल विपरीत। तो श्रेय और प्रेय का मार्ग अलग अलग हैं, दूर दूर हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले हैं, एक परब्रह्म तक ले जाने वाला है और एक संसार में ले जाने वाला है। विसूची, विसूची माने दोनों की गति अलग अलग है, दोनों की गति अलग अलग है। अविद्या या च, अच्छा दोनों का जो प्रायोजक है इसको कहते हैं, जो जो उसका हेतु है, जैसे कहा कर्म हेतु कामास्यात्, कर्म का हेतु कामना होती है, तो इसका जो प्रायोजक है, जो लगाने वाली चीज है कौन है, बोले श्रेय के मार्ग में विद्या ज्ञान लगाता है और प्रेय के मार्ग में अविद्या कामना और कर्म लगा, इसी तरीके से जाना जाता है, एक विद्या का मार्ग और एक अविद्या का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग एक अज्ञान का मार्ग। नचकेता विद्या अभीप्सिनम मन्ने, तो मैं तुमको इस ज्ञान मार्ग का इच्छुक समझता हूँ, अभीप्सिनम माने चाहने वाला, मैं तुमको ज्ञान मार्ग को चाहने वाला समझता हूँ, विद्या के मार्ग पर चलने वाले हो तुम, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं, त्वा न कामा बहवा लोलुपंता, तुमको बहुत सारी कामनाएं की चीज जो मैंने सामने कहा मांग लो, उन्होंने लालायित नहीं किया, उनके लालच में तुम नहीं पड़े, इसलिए तुम प्रेय मार्ग वाले नहीं हो, तुम तो श्रेय मार्ग वाले हो, बिल्कुल श्रेय के मार्ग पर चलो, आगे बढ़ोगे। यहाँ दो तीन सिद्धांत है, दोनों मार्ग बिल्कुल अलग अलग है ना, विपरीत है, फिर दोनों मार्ग का रास्ता बिल्कुल विपरीत है, विपरीत माने दोनों एक साथ संभव नहीं, तमह प्रकाशवत, हाँ एक अच्छा एक अहम रूप होगा एक इदम रूप होगा, वो दोनों एक नहीं हो सकता, इदम अहम नहीं हो सकता, अहम इदम नहीं, विषयी जो विषयी है वो विषय नहीं हो सकता और जो विषय है वो विषयी नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा, देखो इस शरीर के लिए प्रयोग किया अहम, है ना, शरीर हो गया मैं, जो सामने वस्तु है उसको प्रयोग करते हो इदम, यही ना, इदम ये मेज है, ये ग्रंथ है, ये माइक है, इसको आप इदम कहोगे ना, आयम किसको कहोगे? शरीर के लिए तो कहा आपने अहम, जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके लिए आपने कहा इदम, आयम किसके लिए प्रयोग करेंगे? यह सब कट बैठी मत लगाओ ना, वो तो बहुवचन में सब लगाओगे तो बहुवचन में हो जाएगा ना, वो तो केवल रूप चलेगा ना, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, वो तो रूप चलता है ना, जैसे वह कहा था सा तौते, यही ना, तो इदम इमे इमान, यही तो रूप चलेगा ना, तो ये तो बहुवचन में तुम कह, तुम तो केवल हिंदी में बहुवचन बोल दिया यह सब, नहीं वो तो वचन मन बदलो, उसकी अभिव्यंजना क्या होगी, कहाँ जाएगा वो? सामने दिखाई पड़ रहा है तो आपने कहा इदम, दूर कोई होगा तो कहा कि वह, वह है ना, ता नपुंसक लिंग में या साह, इस शरीर को आपने कहा अहम, यही ना, मैं सोच रहा हूं, मैं विचार रहा हूं, अयम कहाँ गया? एक अब महावाक्य ले आओ, देखो अयम आत्मा ब्रह्म, तो ऐसे नहीं है, आसान नहीं है, तो वहां पर अयम बोला ना, तो चलिए जी अभी यहाँ पर इतने पढ़ी है जितना पढ़ना, ओ पुल्लिंग में है, एदम जो है नपुंसक लिंग में चला जाएगा, ओ पुल्लिंग में हो जाएगा, वैसे अयम अपरोक्ष में ही जाएगा, अयम जो है अपरोक्ष में जाता है। तायो श्रेय आददानस्य साधु भवति, यही है ना, नहीं कहाँ है, हाँ हाँ भाष थोड़ा इस मंत्र के मेरे ख्याल में पहले होगा, ऊपर होगा, इस मंत्र के ऊपर संगति है, हाँ देखना वहाँ पर संगति है। तायो श्रेय आददानस्य साधु भवति, ये दोनों में श्रेय और प्रेय के दोनों मार्ग में जो श्रेय का वर्ण करेगा, श्रेय आददानस्य श्रेय का वर्ण करेगा, साधु भवति उसका भला होगा। हीयते अर्थात या वो प्रेयो वृणीते, जो नीचे गिर जाएगा, हीयते नीचे की तरफ चला जाएगा जो प्रेय का वर्ण करेगा, इति उक्तम ऐसा वहाँ पर मंत्र में कहा गया है। तत कस्माद यतो दूरम दूरेण महता अंतरेण एते, हाँ महता अंतर, तो कह रहे हैं तत कस्मात, ये जो कहा आपने कि प्रेय का वर्ण करेगा तो नीचे गिर जाएगा और श्रेय का वर्ण करेगा तो वह साधु भवति उसका भला होगा, क्यों कहा इसको, कैसे हो सकता है, तत्कस्मात क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, इसलिए, तो कहते हैं यतो दूरम दूरेण, अब यहाँ से मंत्र का देखना, हाँ तो यतो क्योंकि दूरम दूरेण ये दोनों मार्ग श्रेय और प्रेय का, महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन व्यावृत रूपे विवेक अविवेक आत्मकत्वात् तमः प्रकाशौ इव, करें दूरेण ये दोनों मार्ग दूर दूर हैं, महता अंतरेण, महता अंतरेण माने जैसे रेल की पटरी है तो अलग अलग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर दूर तो पटरी ही नहीं है, वो ज़्यादा ज़्यादा एक डेढ़ मीटर की इतनी दूरी दूरी पर है, लेकिन एक ही तरफ जाने के लिए, जैसे अगर हम कहें कि हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आगरा वाला भी सड़क है और सीतापुर वाली भी सड़क है, दोनों सड़क हमको दिल्ली ले जाए, तो ये पास पास तो नहीं है ना, जैसे रेल की पटरी दोनों दिल्ली जाती है लेकिन बहुत दूर दूर, बहुत अच्छा, दोनों पटरी पर एक साथ चल सकते हो, आगरा वाले रास्ते पर भी और सीतापुर वाले रास्ते पर एक साथ चलो, बोले कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन व्यावृत रूपे, अन्योन माने एक को छोड़ के ही एक को पकड़ना पड़ेगा, अन्योन, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों संभव नहीं है। अन्योन व्यावृत रूपे, व्यावृत माने अगर आपने इसको पकड़ा तो उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको पकड़ा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? अन्योन व्यावृत रूपे, फिर कैसा है? बोले विवेक अविवेक आत्मकत्वात्, जो विवेकी होगा वो श्रेय का मार्ग पकड़ेगा, जो अविवेकी होगा वो प्रेय का मार्ग पकड़ेगा, स्वाभाविक है। तमः प्रकाश सौ, जैसे एक अंधकार का मार्ग और एक प्रकाश का मार्ग, बस ऐसे तो है, एक अंधकार का एक प्रकाश का। तो ये दोनों मार्ग देखो, यहाँ पर ए इतना मंत्र काट, दूर मेते विपरीते, ये दो शब्द का अर्थ हो गया, दूरम एते, ये दोनों मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं, दूर दूर हैं और साथ ही साथ विपरीत दिशा वाले हैं, एक श्रेय का एक, एक जैसे एक ऊपर की तरफ जावे एक नीचे की तरफ जावे तो अलग अलग हो गया। हाँ, एक विवेक स्वरूप है और एक अविवेक स्वरूप है, एक अंधकार स्वरूप है और एक प्रकाश स्वरूप है, तो दोनों में ये सामंजस्य नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ये दोनों जैसे एक आदमी कहे घर का त्याग भी करना है, दूसरा आदमी कहे घर में रहना भी है, एक आदमी कहे खाना भी खाना है और फिर कहे व्रत भी रह रहा हूँ, निर्जला व्रत, खाना भी खावे और कहे निर्जला व्रत हूँ, तो अब व्रत कहने में थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि व्रत कहे तो कहेगा हाँ सेंधा नमक खाए आलू खाए, है ना, हाँ वो कह रहा है निर्जला व्रत हूँ और साथ में खाना भी खावे, दोनों एक साथ कैसे हो गएगा? एक साथ संभव नहीं है, बिल्कुल। तो श्रेय का मार्ग प्रेय का मार्ग बिल्कुल अलग अलग है, दूर दूर है, अन्योन व्यावृत रूपे, ये भाव जो है विभिन्न स्वरूपे, एक को छोड़ के ही एक पकड़ना पड़ेगा, एक साथ दोनों को संभालना संभव नहीं है। यहीं पर संसार में यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, संसार में कहते हैं दोनों थोड़ा थोड़ा कर लें, थोड़ा भजन भी कर लें और थोड़ा संसार भी संभाल लें, तो वहाँ पर फिर भजन चल जाएगा, वृंदावन वाला भगवान की भक्ति वाला चल जाएगा, क्योंकि उपासना है, तो कर्म और उपासना का समुच्चय है ना, विद्या और अविद्या, कर्म और उपासना का समुच्चय है, लेकिन कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है, सह समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय होगा एक के बाद दूसरा। हाँ, अगला देखो, विसूची का अर्थ करते हैं भगवान भास्कर, मंत्र में विसूची शब्द है ना, थोड़ा विशिष्ट शब्द है, वैसे बी उपसर्ग है, स्वयं बंधने धातु से बनता है, तो यही होगा, स्वयं बंधने धातु से होता है, तो जैसे हाँ जैसे विष बनता है, विष बनता है, विषय बनता है, आप कहते हो ना विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ऐसे बनता विसूची, विसूच्यम नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतु तेन इति हेतत्। विसूच्यो नाना गति, नाना गति माने देखो कह रहे हैं कि अलग अलग दोनों की गति हो सकता है, नाना गति भिन्न फल, दोनों का बिल्कुल, विसूची माने दोनों का बिल्कुल अलग अलग प्रयोजन है, अलग अलग फल है, कौन? प्रेय का मार्ग संसार का और श्रेय का मार्ग मोक्ष हेतु तीन, ओ मोक्ष का हेतु बनेगा। इस बात को विसूची शब्द से कह लें कि श्रेय का मार्ग मोक्ष तक ले जाएगा और प्रेय का मार्ग आपको संसार तक ले जाएगा, उसी का हेतु होता है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। केते इति उच्यते, कौन ऐसा, कौन ऐसा, ऐसा कहा जाता है, कौन ऐसा किसको वर्ण करेगा, किसको पहचानेगा, करें याचा अविद्या प्रेयो विषया, विद्या इति च श्रेयो विषया, ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडितैः तात्र विद्या अभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचकेतसम ताम अहम मन्ने। हाँ करें देखो, अब इसमें जो है जैसे दो मार्ग बताया ना, श्रेय और प्रेय का, दोनों का यहाँ प्रयोजन बताया कि एक मोक्ष तक ले जाता है और एक संसार तक ले जाता है विसूचि। तो कह रहे हैं किसको ले जाता है मोक्ष तक या किसको ले जाता है संसार तक, कह रहे हैं याचा अविद्या प्रेयो विषय, जो अविद्या के कारण प्रेय के मार्ग पर जाएगा वो कहाँ पहुँचेगा संसार में, और विद्या इतिचा जो ज्ञान के मार्ग पर चलेगा श्रेय के मार्ग पर चलेगा समझदार है वो मोक्ष तक पहुँचेगा, वो मोक्ष तक पहुँचेगा। पंडित ही तत्र कौन, जो बुद्धिमान है विचारवान है, नचकेता विद्या अभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचकेतस, नचकेता तुमको मैं विद्या के मार्ग का इच्छुक ज्ञान के मार्ग का इच्छुक मैं समझ रहा हूँ, त्वाम अहम मन्ने तुमको मैं समझता हूँ। ये जो व्यक्ति संसार अज्ञान में है अविद्या के कारण प्रेय का वरण करता है और प्रेय के मार्ग पर चलता हुआ संसार में जाएगा, कहाँ तक, यह लोक या परलोक, ये दोनों। तो एतावती संसार गति, पहले पहले भगवान भास्कर का एतावधि, इतना ही संसार की कर्म की गति है। और जो श्रेय का मार्ग वाला है विद्वान है विचारवान है, और विचारवान है तो श्रेय के मार्ग पर चलता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्ज्ञाता माने अवगत, अच्छी तरह से उसको अनुभव कर लिया जान लिया, वह मंत्र में ज्ञाता शब्द है ना, मंत्र में देखो तो विद्या याचा अविद्येति अविद्येति विद्यायाचा विद्येति अविद्यायाचा विद्या इति ज्ञाता, ज्ञाता है ना, तो उसका भाष्य किया भगवान भास्कर ने श्रेयो विषया, फिर आया ज्ञाता मंत्र में, तो ज्ञाता का भाष्य कर रहे निर्ज्ञाता, अच्छी प्रकार से निश्चय पूर्वक जान लिया, निश्चय पूर्वक जान लिया, कैसे, फिर से देखो अवगता अवगता अच्छी तरह से धारण कर लिया उसने, अपने भीतर बिठा लिया कि हमको श्रेय के मार्ग पर जाना है, कौन पंडित ही, जो पंडा बुद्धि जिसमें विराजमान है, हाँ तो वो, तो जो बुद्धिमान है वो ऐसा दोनों को अलग अलग करके समझता है और श्रेय के मार्ग पर चलता है। अच्छा तो आम अहम मन्ने कस्मात, हाँ अब लोग कह रहे हैं कस्मात, क्यों हमको विद्या के मार्ग का मानते हो आप, श्रेय मार्ग वाला हमको क्यों मानते हो, कह रहे हैं कस्मात, फिर कहते यस्मात् यस्मात् अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिना कामा अप्सरा प्रवृत्तयो बहवो अपित्वा त्वाम न लोलुपंत न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयो मार्गात आत्म उपभोग अभिवान अभिवांछा अभिवांछा संपादने, करें देखो कस्मात, क्यों आप हमको समझते हो ज्ञान के मार्ग का मैं इच्छुक हूँ, क्यों समझते हो, करें यस्मात क्योंकि क्योंकि अविद्वत बुद्धि, अविद्वत माने जिसकी बुद्धि में अभी विचार शक्ति की कमी है, जो अभी उतना विचारवान नहीं है, ऐसे लोग प्रलोभिना कामा, ऐसे लोगों को जो प्रलोभित करने वाली चीज़ें हैं वो मैंने तुम्हारे सामने रखा था, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है उन लोगों को प्रलोभित करने वाली वस्तुएं मैंने तुमको बताया, कौन कौन सा, अप्सरा प्रवृत्तया वो सब का सब, धन राज्य साम्राज्य हिरण सोना ये सब अप्सराएं रथ आदि सब बताया, और एक दो नहीं कितना बहवो अपि, हमने बहुत सारा तुमको बताया था लेकिन ना लोलुपंता तुम उनमें लालायित तो नहीं, लोलुपंता माने कहे भगवान भास्कर ना विच्छेदम कृतवंता, तुमको मार्ग से हटा नहीं पाए, जैसे कभी कोई इधर की तरफ जा रहा हो और उसको लालच दो आ जाओ इधर इधर आ जाओ ये देखो ये मिलेगा तुमको ये मिलेगा, तो होता क्या है वो अपने मार्ग को छोड़ के दूसरे तुम्हारी तरफ आएगा ना, तब तो आप उसको दोगे, वो छोड़ के आएगा, तो इसको कहते हैं विच्छेदम, तुमने अपना श्रेय का मार्ग छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा, श्रेयो मार्गात आत्म उपभोग अभिवांछा संपादने, तुम्हारे चित्त में आत्मज्ञान की अपने हृदय में जो आत्मस्वरूप की चाह है उससे कोई विचलित ये भोग तुमको कर नहीं पाए, इसलिए तुमको मैं श्रेय मार्ग का विद्यार्थी समझता हूँ। अतो विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्ने इति अभिप्राया, इसलिए मैं तुमको श्रेय मार्ग का ही विद्यार्थी समझता हूँ, प्रेय मार्ग का नहीं हो तुम, तुमको श्रेय मार्ग के तुम हो तुमको। अब यहाँ पर एक प्रकार से ये विषय श्रेय और प्रेय मार्ग का विषय यहाँ पर अभी पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल एक तरीके से जो दोनों का विभाग करके बता रहे थे वो यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसके बाद एक चीज और आता है कि लोग प्रेय के मार्ग पर जब जाते हैं तो क्या वो समझते हैं कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, क्या वो ये समझते हैं कि मैं प्रेय के मार्ग पर हूँ, ये समझते भी है। तो आगे का मंत्र ये कहेगा कि नहीं, प्रायः ये है कि आदमी अपने कष्ट वाली चीज को भी प्रेय मार्ग को भी वो संतुष्ट कर लेगा, अभिमान उसका उसी में संतुष्ट कर लेगा। अगर उसके भीतर एक भाव हो, कोई भी साधक हो, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज है और उसमें कमी का बोध हो जाए, कमी का बोध हो जाए, तो उसको आगे कोई बढ़िया चीज पाने की लालसा पैदा होगी, और जो वस्तु है उसी में उसका श्रेष्ठत्व भाव पैदा हो जाए तो आगे बढ़ने की लालसा ही खत्म हो जाएगी ना। बहुत पहले एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनी थी, एक आदमी जाता है चिमटा खरीद के लाता है, उसके साथ ही लोग बढ़िया बढ़िया खिलौने लेके आते हैं, उसके मन में लालसा है खिलौनों की लेकिन है नहीं तो चिमटा लेके आता है। याद होगा किसी ने कहानी पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी, हामिद, हाँ ईदगाह, वो कहानी का नाम है ईदगाह और प्रेमचंद की कहानी थी शायद। फिर वो चिमटा की बढ़ाई करता है रास्ते में, उसके पास अपना चिमटा है, वो अंदर से जानता है कि चिमटा मेरा जो है उतना वो नहीं है, उसका खिलौना बहुत बढ़िया है, तो सामने वाला राजा लिए है, कोई और लिए, राजा की बढ़ाई करता है तो कहता है तुम्हारे राजा की तो हमारा चिमटा पटक करके आँख निकाल लेगा क्योंकि वो लोहा है। फिर उसने अपना चिमटा जमीन पर पटक दिया, तुम पटक के दिखाओ और अंत में जितने बच्चे थे वो सब कहने लगे चिमटा से बदल है ना। तो किसी के पास में अगर प्रेम मार्ग पे जाता है तो भी अपनी बड़ाई कर लेता है, आदमी अपनी गलतियों को भी संतुष्ट कर लेता है। हाँ, अज्ञान के मार्ग पर जाने वाला अपने अज्ञान को भी वो परिपुष्ट कर लेता है। हाँ हाँ, अगर ये समझ जाए कि मैं अज्ञान में हूँ तब तो आगे बढ़ने की चाह पैदा हो जाएगी ना, ओ फिर तो आगे बढ़ने की चाह पैदा। स्वयं के अज्ञान का बोध होना ये बहुत बड़ी साधना होती है, स्वयं के अज्ञान का पता होना बहुत बड़ी साधना होती है। अगला जो है मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और ये मंत्र अथर्वेदी जो मुंडक उपनिषद है शायद उसमें भी झोंका त्यों है, मुंडक उपनिषद में झोंका त्यों है। हाँ हाँ हाँ, बस एक एक जो है शब्द में अंतर है। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा इस मंत्र में एक बढ़िया बहुत आनंद की बात है, इसमें लगभग सब में देखो तो बहुवचन में होगा है ना, धीराह पंडितम मन्यमानाह दंद्रम्यमाणाह मूढ़ाह अंधाह, मतलब ये बहुतायत में यही है, इस मार्ग पर भीड़ है। हाँ, मतलब इस मार्ग पर बहुत सारे लोग हैं इसीलिए तो ना, और श्रेय के मार्ग पर चलने वाले कोई बिरला होगा, तो वहाँ बहुवचन में नहीं, वहाँ तो कोई ऐसा होता है नचकेता, और इस मार्ग पर कैसे? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, इस समय वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कैसे? बोले अज्ञान के भीतर। और अज्ञान वैसे नहीं, अविद्यायाम घनीभूत अंधकार, जीवन में चारों तरफ से अंधेरा। कैसे? परिणाम अविद्या का पहचान यही है कि आपको शोक होता है कि नहीं, मोह है कि नहीं, राग द्वेष है कि नहीं, आपके चित्त में व्यथा हो रही है कि नहीं, यही पहचान है। ये सब अविद्या के ही बच्चे कच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान होगा तो तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, फिर शोक नहीं होगा, फिर मोह नहीं होगा। ज्ञाते द्वैतम ना वित्ते, जब जान लेगा तो द्वैत नहीं होगा, फिर उसके चित्त में ऐसी ऐसी भावना होगी। अभी पढ़ा होगा शायद स्वामी जी ने दूसरा अध्याय पढ़ाया था, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिया, बीत राग भय क्रोधा, स्थिर धीर मुनिरुच्यते। वो सब ज्ञान के लक्षण हैं विद्या के। और अगर ये सब नहीं है तो क्या होगा? ये सब नहीं है तो अलग अलग द्वैत भाव है, ये मेरा और तुम्हारा, अपना पराया, मैं मेरा, फिर अपने से राग, दूसरे से द्वेष, फिर परिणाम मन में मोह और शोक, फिर विलाप, ये सब अविद्या के ही लक्षण हैं। तो वर्तमाना माने वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जी रहे हैं। यहाँ वर्तमाना काल के जैसा, काल का अर्थ भले निकाल लो लेकिन काल नहीं है। यहाँ वर्तमाना माने वर्तन करना, व्यवहार कर रहे हैं। अब भी तो सब के सब इसी हालत में हैं, रोग आ रहे हैं, लेकिन स्वयं धीरा, अपने आप को मानते कैसे हैं? बहुत धीर। पंडितम, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, अरे मैं कोई कम थोड़े हूँ, हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ। पंडितम मन्यमाना, इसमें होता क्या है? इस स्थिति में फिर उसका जो साधकत्व तो है वो समाप्त हो जाता है, फिर एक सामान्य संसारी जैसा जीवन हो जाएगा। कभी कभी एक चीज पर ध्यान देना, थोड़ा सा हम आप लोगों को, हम लोग कभी कभी सत्संग में या कभी कोई भक्त हैं तो जैसे कोई चीज जो संसार में दोषपूर्ण होती है अध्यात्म में वो सद्गुण हो जाता है, समझना। जैसे कि आपने कह दिया कि संसार में लोभ मत करो, ठीक है, और अध्यात्म के मार्ग में आ जाएगा तो हम कहेंगे अब आज 5 माला किए, कल 10 माला करेंगे, लोभ कर लो, सत्संग का लोभ होवे, ज्ञान का लोभ होवे। तो संसार में लोभ बुरा है और अध्यात्म में लोभ अच्छा है, ठीक है ना। फिर संसार में संतोष अच्छा है, संतोषी सदा सुखी, और अध्यात्म में संतोष कर ले तो फिर आगे नहीं पर, वो साधक का तो मर गया, साधक समाप्त हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे हमने किसी एक भगत को एक टिप्स दिया जीवन जीने का एक बहुत बढ़िया तरीका, ये संसार के लिए था, संसार के लिए, कि संसार में आप अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, जिसको तुमसे कुछ चाहिए वो तुम्हारे साथ चिपकता है ना। तो आप सीधे सीधे कह दो कि हाँ हम अच्छे हैं तो बुरे हैं तो जैसे हैं वैसे हैं, आपको चाहिए तो आओ, नहीं चाहिए तो ना आओ, यही ना, है ना, हम जैसे हैं ऐसे हैं, ये कहाँ था? संसार है। लेकिन इस सूत्र को गुरु जी के साथ या सत्संग में लगा दिया उसने तो हम ऐसे हैं, तो फिर आप वैसे रह जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। फिर आपका, क्योंकि अभी आपको ज्ञान चाहिए, अभी आपको साधना करनी है, अभी आपको आशीर्वाद चाहिए, तो वो सूत्र था संसार के लिए, और आदमी लगाया कहाँ पर उसको? अध्यात्म हो गया गड़बड़ ना बिल्कुल। जैसे दूसरी बात समझो, हम कहते हैं, बहुत बार समझना, हमने कह दिया कि संसार में सबका अपना अपना प्रारब्ध है, ऐसा मान के निश्चिंत हो जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल सही, जिसका जैसा प्रारब्ध होगा वैसे भोगेगा, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, है ना। तो सबका अपना अपना प्रारब्ध है। कहते भी हैं कि जिसका जितना प्रारब्ध है उससे ज़्यादा कोई किसी को दे नहीं सकता, यही ना। ये संसार में मन को शांत करके जीने की कला थी। अब उसने साधक ने लगाया कहाँ, उसने लगा दिया जब हमारे प्रारब्ध में होगा तो ज्ञानवान हो जाएगा। हमने तो अपने आप को ही प्रारब्ध पर छोड़ दिया, समझना। हाँ, तो अगर अपने वो था समाज के लिए कि समाज से आप इस तरीके से जीवन जियो, और उसने लगा कहाँ दिया कि अब जो मेरा प्रारब्ध होगा हो जाएगा, तो जब प्रारब्ध होगा तो ज्ञान हो जाएगा, जब प्रारब्ध होगा तो मुक्ति हो जाएगी, जब प्रारब्ध होगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पुरुषार्थ जो साधना का उपदेश था, इस शास्त्र निरर्थकत्व, शास्त्र की निरर्थकता हो गई, समझ। बहुत बड़ा दोष हो रहा है, समझ रहे ना, बहुत बड़ा दोष हो रहा है। क्योंकि फिर शास्त्र में जितना वर्णन किया गया कि तुम ऐसा करो, तुमको ऐसा बनना है, तुम आगे बढ़ो, उद्धरित आत्मनात्मानम, क्या हो गया वो सब का सब निरर्थक हो गया, क्योंकि साधक ने कह लिया कि जो प्रारब्ध होगा होगा। तो ये जो प्रारब्धवाद वो संसार से मन को हटाने के लिए था, और साधक ने जोड़ कहाँ लिया इसको, अपनी साधना में जोड़ लिया, बस गया। तब ये सारे पॉइंट होते हैं कि साधक का जीवन समाप्त, फिर एक सामान्य जीव जैसे था वैसे रह जाएगा। इधर का उधर हर जगह जोड़ता, हाँ गलत जगह पर जोड़ रहा है ना। हाँ, अब भाई जो चीज संसार में जोड़ना था आप उसको गुरु जी के साथ, जैसे एक दृष्टांत, एक मुकदमा हुआ, ये बहुत बचपन का सुना हुआ चुटकुला था। एक मुकदमा हुआ तो मुकदमे में वकील ने अपने आदमी को सिखाया कि ऐसे करना, बस देखना जब जज पूछेगा तो तुम कहना ए, कुछ बोलना, जज कहेगा तुम्हारा नाम तो कहना ए, जब जज पूछे कि कहाँ रहते हो ए बोलना, बस और कुछ बोलना मत, मैं जितवा दूंगा। अब वो पेशी हुई, जब वो कटघरे में खड़ा हुआ तो जज ने पूछा तुम्हारा नाम, तो उसने वही सीख लिया था ए, कहाँ रहते हो ए, काहे के लिए आए हो ए। जब दो चार दस मिनट हो गया तो कहे, तब वकील ने कहा हुजूर ये बोल नहीं सकता, गूंगा है, ये सुन नहीं, क्योंकि प्रायः जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, ये गूंगा बहरा है, ये कैसे उसको गाली देगा जो मुकदमा किया है, वो ना समझ है। जज ने मुकदमा जो है खारिज कर दिया, जीत गया बहरा गूंगा, जीत गया। जब वकील अंदर आया, वकील ने कहा अब हमारी फीस, तो उसने फिर कह दिया ए तो फिर वहां पर जितना का हमारी फीस लाओ भाई, हमने तुमको जिता दिया, जाओ तुम घर जाओ, वो कहे ए ए। फिर वकील भी तो कम नहीं होते हैं ना, तो उसके कुछ देर के बाद में ठीक है नहीं पैसा दिया उसने, कुछ पैसा नहीं दिया। अब चलते समय उसके साथ वालों ने जो है, जो और भी उसके था, उसने कहा वो कागज जो हमारे डॉक्यूमेंट से थे, पेपर जो हमारे डॉक्यूमेंट से दिए थे, वो एविडेंस वगैरह, वो कोर्ट का भी आर्डर, वो सब आर्डर वकील साहब। तो वकील ने कहा ए तो भाई तुम डाल तो हम पात ना अब हमारा बताया हुआ कोई नुकता और हम पर ही लागू करोगे तो हम कोई ना कोई एकात जो छोड़ के रखेंगे ना बचा के, कहते पहलवान एक दांव तो बचाए रखता है ना तो बहुत सारी चीजें जो संसार में आपके लिए सदुपयोगी होती है वो अध्यात्म में आपके लिए बंधनकारी हो जाती है, ठीक है ना। ये बहुत ये मंत्र ही इतना अच्छा है। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, वर्तमान में तो जीवन अज्ञान में है, पहचान वही है राग द्वेष शोक मोह मन की व्यथा, ये पहचान है। मानता क्या है वो, मैं बहुत पढ़ लिख गया, पंडित हो गया, अब तो हमको किसी चीज की जरूरत है नहीं। यमराज जी कहते हैं अब ऐसे आदमी के लिए क्या कहें, दंद्रम्य माड़ा, ऐसे लोग दंद्रम्य माड़ा माने बहुत कुटिल गति, कुटिल गति माने जिस रास्ते पर उनको कोई शांति की प्राप्ति ना हो, वो बार बार ऐसे मार्ग पर ये लोग जाते हैं, मूढ़ा ए मूर्ख लोक दंद्रम माड़ा पर्यंती, ऐसे बार बार दुख वाले मार्ग पर जाते रहते हैं। अच्छा तो एक बात और, क्या इनको समझाने वाले कोई गुरुजी नहीं मिलते? बोले हाँ, इनको भी गुरुजी मिलते हैं, लेकिन इनको जो गुरुजी मिलते हैं वैसे गुरु मिलते हैं जैसे इनका मन है। हाँ, जैसे इनका मन है। ये बहुत विचित्र है, आदमी जो है ना वैसे गुरु ढूंढ लेता है जैसे उसके मन का भाव होता है, है ना? बिल्कुल। अब चोर है तो चोर के गैंग में इतने नहीं, ममता वाला होगा तो ममता वाला गुरु के पास पहुंच जाएगा। हाँ, उसके भीतर ममता चिपकी भरी पड़ी। हमको संसार में जो दिखाई पड़ता है हमारे चित्त में है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जो हमारे चित्त में है उसी का प्रक्षेपण होता है। तो चित्त में अगर बहुत ममत्व बैठा हुआ है तो ऐसे गुरु को ढूंढ लेगा जिस गुरु के भीतर ममता होगी। अच्छा, किसी को जो है खुद बड़ा गाड़ी घोड़ा ये सब अच्छा लगता है तो वैसे महात्मा को देखेगा जो वैसे होवे, सिंहासन वाला होवे, बढ़िया छत्र चावर वाला होवे, वही महात्मा के पास जाएगा। हाँ, अब कोई योग करने वाला है सवेरे शाम घूमता है और खूब योगी योगी योगी, तो कौन सा महात्मा ढूंढेगा फिर? वो आपका उपनिषद पढ़ाने वाला महात्मा के पास नहीं जाएगा। हाँ, वो फिर जाके लक्ष्मण झूला जाएगा, ये तपोवन आदि में जो है वहाँ तमाम योगा सेंटर खुले हुए हैं। हाँ, अच्छा मान लो कोई किसी का ऐसा मानो कि नहीं हमको तो सेवा करनी है, महाराज चाहे कितने हो। हमारे एक अलीगढ़ के भगत, भगवान न करे सुन रहे हों, 90 साल की उम्र, 90 साल तो हो रहे होंगे उनको, मतलब आश्रम में भी रहें तो एक आदमी सेवा के लिए चाहिए। और उन्होंने हमसे कहा अभी आश्रम की व्यवस्था मैं संभाल सकता हूँ स्वामी जी। बताओ, अभी भी आश्रम की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, मन में भाव क्या है? आप फिर जो है यहाँ ऐसे होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लाइब्रेरी बनानी चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए। हमने कहा अपना प्रोजेक्ट अपने पास रखे रहो। ऐसे लोगों को ऐसे गुरु जी भी मिल जाते हैं जो बिल्कुल उसी दृष्टि के अनुसार। हाँ, आप राजनीति की चर्चा करने में आपका मन लगता है, आपको राजनीति वाले गुरुजी मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को चूंकि उनके भीतर ऐसी वृत्ति है तो अंधेन एव नियमाना, उनको ऐसे महात्मा भी ऐसे रास्ता बताने वाले भी मिल जाएंगे जैसे एक अंधे को दूसरा अंधा होता। फिर भटकाव शुरू हो जाता है और फिर भटकते रहते हैं, भीतर एक अभिमान और आ जाता है कि मैं इतने बड़े महात्मा का शिष्य हूँ। पहुँचे नहीं, मन को शांति मिली नहीं, मैं इतने बड़े महात्मा का शिष्य हूँ। अंधे नहीं वो नियमाना यथांधा। भाष्य पढ़ लें, आसान सा भाष्य है, कठिन नहीं है, इसलिए पढ़ लेते। एतु संसार भाजाना अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूत इव तमसि वर्तमान वेष्टमाना पुत्र पश्वाद तृष्णापास सतई ही। हाँ, अच्छा, ये तो जो लोग भी संसार भाजना संसार ही के भागी हैं, मतलब संसार ही उनके रचा पचा है, संसार रचा पचा है। अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूत, अभी वर्तमान में अविद्या घनीभूत है। अविद्या घनीभूत माने अविद्या, कामना और कर्म, ये तीनों पूरी तरह से उनके चित्त में घेरे हुए हैं पूरी तरह से। हाँ, क्या फायदा होगा सत्संग में चलो, क्या फायदा होगा गुरुजी के पास चलो, क्या फायदा होगा? तो क्या होगा? कामना। कामना क्यों बनी? अविद्या के कारण, और फिर उसी के अनुरूप कर्म। तो वो पूरी तरह से घनीभूत है। तमस वर्तमाना, इस अंधकार में पड़े हुए बेस्ट, वर्तमाना मंत्र में है उसका भाव किया बेस्ट माना, माने चारों तरफ से आवेष्टित, जैसे हम लोग यहाँ आकाश से आच्छादित है ना, आकाश से आवे, ऐसे उनके जीवन में चारों तरफ से, चारों तरफ से मन में, बुद्धि में, समझ में, व्यवहार में। अच्छा, कैसे घेरे हैं? बोले पुत्र पशुआदि तृष्णा पास सतई। हाँ, पुत्र पशु धन आदि एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों पासों से बधे हुए हैं। ऐसे लोग वर्तमान में अविद्या में हैं, अविद्या में हैं, अज्ञान के कारण मन अंधकार में छाया है, कामनाएं बनी हैं, उन कामनाओं से प्रेरित कर्म करते हैं, फिर धन संपत्ति पुत्र पशु आदि हमको मिल जावे, एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों कामनाएं, और उसी में रोज डूबते उतराते रहते हैं, सुखी दुखी हाय हाय। और आगे संभवतः इसी उपनिषद के मंत्र में है, बहुत बढ़िया, जहाँ पर आएगा इस उपनिषद में है या मुंडक, नहीं इसी में, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, हाँ वो मुंडक में है, इसमें है ऋतम पिबंतो करके ऐसे आएगा, तो वहाँ पर भाष्यकार लिखेंगे कैसे यहाँ पर संसार वृक्ष कैसे हो रहा है, या तो उसमें आएगा ऊर्ध मूलो अवाक्शाखा, इसमें आएगा ऊर्ध मूलो अवाक्शाखा एसो अश्वथ सनातना, बहुत विस्तार में भगवान भाष्यकार वहाँ बताएं कैसे संसार में आदमी दुखी है, कैसे प्राणी हाय है पर, लेकिन समझता क्या है, कह रहे स्वयं वयम धीरा प्रज्ञावंता पंडिता शास्त्र कुशला इति, अपने आप को क्या समझता है, धीरा मैं धीर पुरुष हूँ, प्रज्ञावान हूँ, पंडित बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे नहीं हूँ, शास्त्र का मुझसे सुन लो, श्लोक सब याद हैं, मन्यमाना मानता है ते, ऐसे लोग ते दंद्रम्य माड़ा अत्यर्थम कुटिलम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तो गच्छन्तो दंद्रम्य माड़ा का अर्थ किया अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम, कुटिल कुटिल माने कभी, अब क्या कहूँ, कुटिल माने जहाँ कूटे जाएं आप ओखली में रखोगे तो क्या क्या पड़ेगा आपके ऊपर, उखल का चोट पड़ेगी, कुटिलाम और क्या, जहाँ पर लोग आपको तरह तरह से आपको कूटे, वही है कुटिल और क्या, आराम से अगर वो चावल निकल जाता तो कुटिल और क्या, अनेक रूपां, बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ टिप्पणी में लिख दिया परिता संसार चक्रे भ्रमंती इत्यर्थ, अरे ऐसे समझ लो आप बैतरणी में गए तो वहाँ मुद्गर पड़ा, नरक में गए तो वहाँ पर फिर आप पर प्रहार हुआ, चोट लगी, इस संसार में फिर किसी ने गाली दिया, चोट लगी, किसी ने बुरा भला बोल दिया, चोट लगी, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिया तो क्या हुआ, ये प्रहार तो है, हाँ रोज रोज डर, रोज रोज शोक, रोज रोज है यही कुटिलाम गतिम गच्छन। तो भगवान भास्कर कहते हैं कौन सी कुटिल गति, देखो भाव करते हैं, जरा मरण रोगादि दुखई पर्यंति परिगच्छन्ति मूढ़ाह अविवेकनो, जरा मरण भैया फिर से बुढ़ापा आ गया, मर जाओगे, फिर से पैदा होगे, पैदा होगे तो फिर से उच्छे भाव शरीर के, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, फिर से वह संसार माने बार बार जन्म मरण आदि चलता रहेगा, दुख वो सब चलता रहेगा, इसी में बार बार आवागमन रहेगा, किसका, करें मूढ़ा अविवेकिनः, ऐसे मूर्ख लोग अविवेकी लोग, मूर्ख यहाँ पर दो, मूर्ख के दो लक्षण बताया, एक स्वयं अभी है अविद्या के अंतर्गत लेकिन मान बैठता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, इसी को नाम दिया अविवेकी। वैसे मंत्र में मूढ़ शब्द आया, हाँ मंत्र में बिल्कुल साफ साफ मूढ़ शब्द ही है ना, इसके बाद दंद्रम माड़ा पर्यंति मूढ़ा, ऐसे लोग मूढ़ हैं बिल्कुल स्पष्ट है, अभी अज्ञान में, अज्ञान मिटा नहीं लेकिन मान बैठता है कि मैं तो बस हो गया, जो होना था पहुंच गया, फंसा, ऐसे लोगों को अंधेन एव दृष्टि विहीनेन एव नियमाना विषमे पथि यथा बहवो अंधा महांतम अनर्थम मृच्छन्ति तद्वत्, अंधेन एव दृष्टि विहीनेन, आँख जिसके है नहीं, ऐसा कोई नेता मिल गया नियमाना, चलो चलो हम तुमको रास्ता बताते हैं, फिर कहाँ ले जाएगा, जब खुदे के अंधे नहीं तो कांटे में ले जाएगा, गड्ढे में गिरा देगा, विषमे पथि, जैसे इस जगत में दिखाई पड़ता है उसी तरीके से फिर बहवो अंधा महांतम अनर्थम, बहुत सारे अंधे लोग, अंधा माने यहाँ पर उन्हीं को कहा, अंधा माने मूढ़, मूढ़ माने कौन, वही दो लक्षण जो है अज्ञान में, अविद्या कामना में, कर्म में, और मान बैठता है अपने आप को धीर पंडित। ऐसे लोग बार बार अनर्थ में जाते रहते हैं, बार बार इस भवसागर में भटकते रहते हैं, जन्मे और मरें, फिर से शरीर धारण करें, फिर से रोए गाएं, फिर से बस वही चलता रहता है बार बार। बस करें अब कहते हैं तो क्या ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं अज्ञान में, क्या इनको कोई समझाने वाले श्रेष्ठ महात्मा नहीं मिलते, बढ़िया महात्मा? तो आगे का मंत्र ये है कि इनको अच्छे संत लोग भी समझाने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आता, तो क्या करें? मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिलें बिरंच। अब हनुमान जी ने तो रावण को भी समझाया था, खूब समझाया था रावण को, लेकिन उसकी अकल में है नहीं पड़ी। हाँ, वो कहता क्या है, हम मिला हमें कपि गुरु बड़, क्या नहीं बोलो, हम चारों वेदों के ज्ञाता, चारों वेदों को आप राक्षस कहते हो ना, रावण को राक्षस नहीं है, है तो ब्राह्मण परिवार में, वो तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, राक्षस कैसे है, ब्राह्मण परिवार में पैदा, चारों वेदों का ज्ञाता है, यही ना, यज्ञ करने वाला है, भगवान शिव की आराधना करने वाला, इष्ट देव कौन है, भगवान शिव। इतना सब होने के बाद आप कहते हो कि जलाओ जलाओ, दशहरा आया रावण को संसार में लो। हाँ, अगला मंत्र तो ऐसे है, लेकिन हम इस समय नहीं, सामे को पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।